الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرحم أمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدها في دين الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأفردهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح رضي الله تعالى عنه رواه ابن ماجه والترمذي رحمهم الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان ورنو مخی جمعہ کے بیان دے شو چیدی ایمان او د وحدانیت نفس اهم مسله زمون او ساسو د مسلمانانو دروان دی هغه د الله د حبیب د مرګرو د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیه مجمعین مینا او محبت ته زکه مونږ او تاسو له چکم ایمان اسلام حیا او مسلمانی را رسیدلې نو دا دغه مبارک اشخاصو په ذریعہ را رسیدلې کچره دغه مبارک خلق د الله د حبیب بابا برکت مجلس کې موجود نه وي او په خپل سترګو د الله حبیب لیدل نه وي په غوږونو دا غي هغه خبره اوریدل نه وي نن دا کوم دین اسلام موږ او تاسو له مخله دا بنوې د دیو جنا د الله رب العزت د انعامات او نفس د الله د حبیب د انعامات او نفس لوی انعام او احسان په موږ او تاسو باندې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. او دا یو مسله حدیث پاک کې راغلی وای څوک چې د بندا د نعمتونو شکر نشي ادا کوله نو هغه د الله د نعمت شکر نشي ادا کوله ځکه د الله نعمتونه بشمیر دي دا وسه انتها نشتا او د مخلوق هغه انعامات او احسانات د شمیر وي کله چې یو شی د شمیر دی او دا غیت شکر نشي ادا کوله نو دا هغه بشمیر انعامات او شکر وسره ساده کی دیو جن تاسو تبخ کی ویلی شو زمونگا سمرا دا احادیثو کتابونه چی دی چڈیر زیاد دا احادیثو کتابونه دی دا هر حدیث دا کتاب پاول یا پاخر کے مناقب و فضائل دا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیانو لش منتبا ساتذہ و مشایخ ہوئے چګور ټول دین د دې حدیث په کتاب کې داوی اصول دا بیان شول نو د کتاب په اول یا اخر کې د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیه مجمعین دا مناقب او فضائل د دیو جن ذکر کړي ما او تا او هر اوری دن کی ته تر قیامت وای چګور دا دین د دې خلقو د وجن تعالی را رسیدل نو کد دې خلقو سی عزت احترام داستا پزړ کی نی نو کم شه چرور راغی بس عزت او احترام ادا اگر تمخ کی تیرشی و مخ کی جمعہ کی دا اللہ حبیب فرمایلی و ای زما دو وزیران دی دو پا اسمان کی او دو پا زمکہ کی پا اسمان کی زما غدو امدادیان او وزیران سوک دی حضرت جبرائیل او میکائیل علیہ السلام والسلام او پا زمکہ کی زما دو وزیران سوک دی سیدنا ابو بکر صدیق او سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما. او دام در لتیرو چه سوک اسمانی وزیران سره دشمنی ساتی نو اللہ قرآن شریف سورہ بقرہ کی فرمایا کافر دے فإن اللہ عدو للکافرین او دا کافر سره دا اللہ دشمنی دا دیو جن دا چاپ ازڑکی دیو دا ادنان ادنا صحابی چه زربر بے حرمتی وی بے قدری وی آغا سڑی تا ایمان او دین نشی بلاوی دے دیو جنہ اللہ حبیب کل دیو یو صحابی حال ذکر کرے او کل دا غی مجموعہ حال ذکر کرے دا انصار و بارکی وی وید انصار و محبت دی ایمان علامت دا اللہ دا حبیب آغا صحابہ چی مدینہ منور کی خپل کورونا خپل جیدادونا خپل مالونا خپلی ٹکالی دا خپل رون مہاجرین سرم نیمے کڑے وی وید دغی مدینی دا انصار و محبت دی ایمان نخدا او دا انصار مدینہ سر بغض دا نفاق او دا منافقت نخدا او کل اللہ حبیب دیو یو صحابی حال ذکر کئی لکد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حال ستا سڑوان دی بیانے دو او دا دی ارلویشانو دی سلور خلفاؤ تا خلفائے راشدین وی خلفائے راشدین دی سلور خلفاؤ توئی اولنے خلیفہ بلا فصل سوگ دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دویم خلیفہ دے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ او درم دے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ و سلورم علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ما چکم حدیث تا سوران دے تراوت کو دا مختصر او اوگدو الفاظ سره مختلف کتابونو ذکر کرے. علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء کی چھ دا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ مناقب ذکر گئی نو دا حدیثم ذکر کرے چرا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی آنس رضی اللہ عنہ ہوئی ارحم امتی ابو بکر زما پا امت کے دیر رحم او نرم زڑوالا آغا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واشدہم فی دین اللہ او دیر مضبوط دا اللہ پا دین کی سوک دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ او بیا ورسر دنور صحابو ذکر کرے چھے دیر رشتینی پہایا کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے او دیر زیاد دا فیصلو پہ اعتبار علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ زکالی رضی اللہ عنہ پہ دی کی مشہور چھے پسکنڈنو منٹنو کی بے گرانے گرانے فیصلے کولی دا لاغی شان او بے فرمائلی اچھے پٹولو کی لوی دا قرآن پاک قاری اغاو بی ابن کعب رضی اللہ عنہ دے او دیر زیاد کوئی دن کے پہ حلال و حرام و معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دے او زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ پہ علمی میراث و فرائضو کی دیر افضلو او بے او فرمائے الخبردار شے ہر امت کی یو امانت دارو او دی امت دا امانت دارو سردار سوک دے ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. نجی کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فضیلت دا اللہ حبیب سے ذکر کو واشدہم فی دین اللہ دا اللہ پا دین کی چیتے بل سوک مضبوط نشتا غسوک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ادا حدیث در لطیرو ادی دیکھی امام شعبی پدی امام ذہبی پدی اعتبار ذکر کرے شداد علی رضی اللہ عنہ نے روایت تھے گردا صحابہ پخپل منس کی رونو وہ دشمنان پخپل منس کی یو بل تو دشمنان جوڑو ٹھیک ہے خبر دام تو دشمنان یو ہر برا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پخپل منس کی رونو روافض شیعگانی یو بل تا دشمنان جوڑے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھے او دا حدیث مخ کی در لذکر شے دا غی تخریجم ذکر شے علی رضی اللہ عنہ بینما انا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فقال هذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرهما یا علی. علی رضی اللہ عنہ عزت نبی علیہ الصلات والسلام سرو دیکھی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا اخکارش وی مات وی علی رضی اللہ عنہ وی دا دوارا دا جنت دا مشران و سرداران بھائی او یواز دی امت نا من الاخری من الاولین والآخری سمرا امتیان چی دی دا تمام جنت یانو سرداران بسو کی دا دوار انبیاء علیہ السلام دا انبیاء او دا رسولانو سرداران بنی ہوئے اور تھے اے علی دی دوارو توائما دی دوارو توائما نشان دا دی دو صحابہ کرامو دم رڑے رو ادا در لمخ کی تیرو چی دی خاص کر دی دو صحابہ کرامو بارکی موجودہ دور نمخ کے بعض خلق ورتا دا کفر نسبت کئی شیخین رضی اللہ عنہما تا نسوک ورتا دا نفاق نسبت کئی سوک وئی دا حدیث مخالفت کڑے سوکی جی پس طریقے سر تنقیس کئی ندا دا دین دشمن لے خود دین دشمنی کی درجات وی یو غٹ دشمن وی نسوک درمیان دشمن وی سوک دا سی دا خپل درجی مطابق دا دین دشمن وی بلکہ دامی در طویل یومکی جمعہ کے چی مو قتل چی داسی او سڑے دے چی آد ازان نمخ کی خلقو پسے لگیا دے و عیبونا او نقصانات لٹائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خوڑیر لوی شان لے زان نمخ کی علماءو کی چی عیبونا لٹائی دائی تنقیس کئی سپکاوے کئی پوہ شئی جدا سڑے گمراہ دے پوہ شی جی دا سرے سرے دا گمراہ دے او دا سر دا خپل قبر او دا آخرت فکر نشتا چا سر جی دا قبر او دا آخرت فکری آد بل مسلمان عیبونو لٹولو تا ازگار نہیں. حدیث پاک کی راغلی او دا حدیث امام ترمیزی ابن ماجہ ذکر کرے نورم گن کتابونو ذکر کرے نبی علیہ الصلات والسلام دا جنت دا درجو ذکر کولو نبی فرمائل ان اهل الدرجات العلا لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في افق السماء وان ابا بكر وعمر منهم وانعم رضي الله تعالى عنهما. وی جنت کی غوچت درجو والا خام خاوینی با اغا چال رچ د پاس درجی دی دای لک سڑے پزم ک ولاڑ وی او دا سپا اسمان کی باز استور علاغ پڑکو کی دیو لگوری او بیوی پا دغا اوچتو درجو کی چی خلق بو لکتا ندا سی گوری لکز مکی والا چی دا اسمان اغا استور لگوری وی پا دی اوچتو درجو کی بابو بکر عمر رضی اللہ عنہ او دا دی درجہ با دا ٹھولو دا پاس ہے دا دی دوارو مقام او درجہ با سوی دا ٹھولو دا پاس ہے د دې وجنا د دې صحابه کرام دم رلوی شان علی رضی اللہ عنہ یو زل د کوفی په منبر ناس دا امام زہبی د تحافظ الدنیا و د دنیا په حفاظ کرام کې دا لوی عظیم شخصیت دی او دا لوی لوی خلق استاد تیر شه امام زہبی رحم الله و علی رضی اللہ عنہ د کوفی په منبر ناس او دا د غید خلافت دور علی رضی اللہ عنہ کوفی تا دار الخلافہ منتقل کرے وا ندی عراق فضم کمانے لوی لوی اشخاص تیر شی اننگو امت تا دی اتفاق و اتحاد ضرورت تے دا مسلمانانو پخون منز کی فروی اختلافات رستقول پکار دی یو غدا سی دے چے کافر روافض و شیم نظام سرمرگری کاغا خبر نا چے کم ایمان والدی عقیدے یا ودا ندی تا دے اتفاق و اتحاد ضرورت ورنہ کافر چراش نگر آپ عراق وقت کی جماعت را نہیں دا تپوس نے کہی جدا دا کم مذہب والے جماعت تھے کہ تپوس اکڑے افغانستان کے مدارس و جماعتوں روانے مسلمانان قتلے جماعتوں تصویرہ دن نکی خدا تپوس نے کہی چدا دا کم مسلک والے جماعت تھے داغی دا مطلق اسلام سر دشمنی را داغی سدا دا مطلق اسلام سر دشمنی دا. نو علی رضی اللہ تعالی عنہ دا کوفی پا ممبر ناسو دا خلافت پرزو کی اگر پا ممبر بانے وی خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وخیرها بعد ابی بکر عمر ولو شیت ان اسمی ثالثا لسمیتو. علی رضی اللہ عنہ د کوفی پا ممبر وی غور پا دی امت کی د نبی علیہ السلام نفس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او د حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نفس غورا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رے او ایک زو غارم نو غدرم بم درت نو موالم چدرم سوک دے او بیا گورا امام زہبی وی وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ فقبح الله الرافضه واذا خبر علي رضي الله عنه تواتر سر راغله نو يلا ده هلاك او تباكي شيغان او روافض اي پخپل منس کی رونه دي او دای پخپل منس کی دشمنان جوړ. امام زهبي ده کوي سړی سړی واغه دور کی د دې حدیث ته نقل کولو نه پس روافض او شيغان ته سکړي خيره ور تکړي چې ګور هغه خپل منس کی چې الله وای دا الله کتاب وای چې رونه دي آگے پخپل منس کی یوبل تے دشمنان گرزولی دی اے پخپل منس کی سکڑی یوبل تے دشمنان گرزولی. حذیفہ رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام فرمائے لی کہ ما نپس دی دو کسان پس زئی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پس او چبا جنا پو ہوئی چدال اعاذ باللہ کافر دی سو کوئی دا منافقان او سو کوئی دا حدیث مخالفت کرے نو دا خدا اللہ پہ حبیب اعتراض دی اللہ حبیب وی ما نپس بچا پس زئی ابو بکر رضی اللہ عنہ پسی بزئی ما نپس بچا پسی زئی عمر رضی اللہ عنہ پسی بزئی او چید آباز ناپو ہوئی چید حدیث مخالفت اکڑے نو دا اللہ حبیب آغا چار بارہ کی وئی چی ما نپس ور پسی زئی چید حدیث مخالفت کھڑے اگر نے مخیال بسی نبی پا باطل وصیت کئی دا شان دا انبیاء علیہ السلام نرے وی زمان پس بد چا پسی زی ابو بکر رضی اللہ عنہ پسی او کا ابو بکر رضی اللہ عنہ نینو بیا بچا پسی زی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پسی زی او دا عائشی بی بی روایت ذکر کرے او دا حدیث تاریخ الخلفاء کے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے چی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئے ما علا ظہر الارض رجل احب الی من عمر وی پا مخدز مکہ دو عمر رضی اللہ عنہ نما تا محبوب سڑے لشت چاوی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئے پا مخدز مکہ دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نما تا وی لوی سڑے لشت دیو جن زمائی ذات مندو دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دور لوی شانو عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا وی سخلق راتن نسل پا ابو بکر رضی اللہ عنہ پاغ بیمارے کی چداغی کی دنیا نلار نورتیوی تا زی آوزان نرستو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ فریزی نتب رب العالمین تسوے سجواب بمی ویزب وام قال اقول واللیتو علیہم خیرہم اے اللہ پٹول دنیا کے بہترین سڑے مزان پس خلیفہ جوڑ کوئی گئی پک بڑھ چاور تو تاو چلے خلیفہ کو ادا ہو سخ مزاج ارے اور اس را روان دی داغ زڑ دا رحم نہ ڈکو دا خل کو زڑ یری نہ ڈکو مسلم علی حلقی وی رب العالمین تب تسوے ابو بکر رضی اللہ عنہ تو فماذا تقول له نو ابو بکر رضی اللہ عنہ قال اقول وليت عليهم خيرهم الہ العالمین ذر عالم خوب مخلوقات کی چ سوگ غورو کنا نہ عام بھی خلیفہ علماء لکھلی وہی دمر احسان دی امت سر کرے مفسرین لکھلی دنیا کے سو کسان و خیاران تیر شوی یو پک ابو بکر رضی اللہ عنہ دے داغدو خیار تیا یا و نخسوا چ زان نفس یو داس خلیفہ جوڑ کو چ اگد دنیا گڈ گڈ تے اسلام رسول دا دنیا گڑ گڑ تے سکولو اسلام و رسولو آدھی و جنر آغلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا چاہوئے چیرنا خلق دا گمان کئی چی تاسو سخ مزاجے نئیوے الحمدللہ اللذی ملع قلبی لہم رحمن وملع قلوبہم لی رعبن تو اب قاد ابن سعد کے ادار روایت ذکر کرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بوی حمدون دیا غزات لرا چه زما زړه د خلکو د رحم نه ډک کړي ټول شپه به خوب نور پلورس ان شاء الله کو وقفي واقعات ذکر کو وی حمدونه دی غزاد کړه چه زما زړه د خلکو د رحم نه ډک کړي او د دې خلکو د رعیت زړه دی یې نه ډک کړي ویګه خبر او مسله حل کیږي په دې طریقې باندې مسله دا حل کیږي په دې طریقې باندې د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ زما عزت مند ډیر لوی شان ډیر لوی شان او دور لوی تقوای وکړه چې دا سې کارونه کړی چې رستو خلفا غین عاجز یو ځل هغه زمون ته موطا کې دا حدیث تیر یو زمیندار ځان سره کینول په پینډه باندې او عمر رضی اللہ عنہ غړو سره روټی خوړه ناغا غړو پسې ګرځېدو هغه اعرابی ورته وی دا ولې اور ته وی قحط تیمون غری مڑی نمو فاروق اعظم قسم خوڑو چی ترسو پوری قحط ختم شوی نی اٹول خلق وڑو سر نخری زبا وڑو سر روٹای نخری وی گئی تو خبر دا سی کارون اکڑی چی رستو خلق دا آغی دا کولو نا عاجزو قسم او خوڑو چی خا تا دا بانڈی و سیدون که دا بانڈو دا خلق مالونا مالونا غوا گڑی بیزی دیری او تاسو له غړی نه ملاویږي نو امیر المؤمنین څنګه خوري وی زما د الله په ذات عالیه قسم وی چې ټول خلکو له غړی ملاونی تر هغه وز سپور روټه خرم په دې سره ونه او یو ځل راځي رس ان شاء الله ذکر کوم ممبر باندې ناس وی اخی ته کړی دا مدا سی په غوت یو والا ورته وی کړی ما سره بل څه نشتا په کې خبر و دا اخرت دا الله د ملاقات یو فکر د حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه سره او که عامل به جوړولو نه غته به سوي علامه زهبي ذکر کړی چې کله به عامل جوړولو نه غنه به دا شرط غستو وی په قیمتي اس بس ورلی نه کې نن وزیرانو ممبرانو لوگو رہے گئے وی اللہ یرکب برزونا پا عامل او گورنر گورنر بانے بدا شرطو پا قیمتی اسمن سورے گی ولا یاکلو نقیان نمیدی روٹھائی ونخرے ولا یل بے سرقیکن باری کی جامعی بنا چے او دروازہ با گورے دخل کو نبندے نا دروازہ با در وقت کو لائے دروازہ با دی سوی ار وقت با گولا او ایک جی یو شرط کی دی کمے ہو کو نو عذاب دا اللہ با پتابا ننازلی گی عذاب دا اللہ بسی دا با پتابا ننازلی گی نو پا دی ترتیب بانے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وقت زمائی ذات بندو تیر کرے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا پا صحابو کی دو قرآن دیر لوی عالم دی بوئی چی کل دا نیکانو ذکر کی گنا نو عمر رضی اللہ عنہ پٹولو کی سہر فہرس پہ دا نیکانو صالحانو ذکر چی کی گنا دا عظیم شخصیت ٹولو کی مخ کے دے اب بیا بیوی چی عمر رضی اللہ عنہ کانا اعلمنا بی کتاب اللہ و افقہنا فی دین اللہ زمونگ دا ٹولو نا دا اللہ پا کتاب دیر خفوئی دو دیر پویو اور دیدے کی رئی و قول ذکر کرے اللہ مذہبی وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ لو ان علم عمر وضع فی کفت میزان و اضع علم احیاء الارض فی کفت لرجح علم عمر بعلمہم ویدی تمام جوندو دا اغا دور خبر کئی نن دور خبر نن ابن مسعود رضی اللہ عنہ دخل دور خبر کئی ویدہ سمر صحابہ و سمر خلق چی جوندے دے کدی دی تمام علوم د تلی په یو طرف کې کی خودش او د عمر رضی الله عنه علم بل طرف لشي د دې علم به په سیواوی بیگه خبر ده د تمام دنیا د ژوندو د علم په مقابله کې لوی علم د چاو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دیو جن حذیفه رضی الله عنه بوي وی کان علم الناس مدسوسا فی جحر مع عمر وی دخل کو علوم طول قبر کی عمر رضی اللہ عنہ سر دفن کرے شو دا عظیم شخصیت سر سو شو اغا علوم ور سر طول سو شو اغا علوم طول دا سر دفن کرے شو نلوی شان و زمائی ذات مندو دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیدے کہ امام ذہبی اغا واقعہ ذکر کرے چی خلق و لقاحت رسید لے فما اکلا عام اذن سمنن ولا سمینن فکم کال چی کہا تو پاغا طول کال کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ غڑیو نو پڑا دیکھے ایک خبر کہ جن کی قحط تے آو واخشت دے نا نو دخل کو زناور مڑکی گی او خلق لشودا او دارنگی غڑ نو ملاوی گی نو طول کال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ طول کال غڑ نو پڑا او یو ذلی منڈا والا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو منڈی والی علی رضی اللہ تعالی عنہ ورتوئی چولی منڈی وے لد بیت المال یو اوخ چتا تختے دلے داغی دے سنبھالو لے پارے منڈے والے علی رضی اللہ عنہ ورتا گوری دا طولی دنیا خلیفہ اوخ تختے دلے دے بیت المال دو خان و ناغر آنی دے علی رضی اللہ عنہ یو سات ورتا ادرے دو ویزان نرست خلفاؤ لے دے رکھنا لکھا دا سے سوک کولے شیجی دا بیت المال و خان دن پخپلے سنبھالے ویزان نرست خلفاؤ تا سوکا زان نرست خلفاؤ تا دے رکھنا لکھا دا سی لوی شان و دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ او اخر کی بیا گور دمر خوف الہی دے دا گئی دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اخر کی دمر لوی شان دے کل چرا شام علاقہ و بیت المقدس فتح شو نومر رضی اللہ تعالی عنہ راغے او د مدینی منورین بیت المقدس تا پا اخبان سور لارم غلام ورسرو او د فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا سیو اصلا آغا چالوی چی دا سر دا ڈنبنی ایسا ویختی نی دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غٹ تندیو او دا ویختی نو دا سر مخامخ نو سر سرگند تلوه صلعته للشمس لیس علیه قلن سوتن ولا عمامہ نی پسر پٹکیو نٹو پیو سر تور سرو او دو اوخ دا پاسا خلق وی نہ چاہیے ناغے کی دا کجور پوست کے نہ چراکو بشو دا بے تلائی وا اور چسور بشو نا بے دوخ دلان دے سو دا دا توری دنیا غا دور کے بادشاہ ہو اور پا دا وقت دا آغا قمیس کی سور سور ٹکڑے لگے دلے سور سور ٹکڑے پا قمیس کے لگے دلے وی نو کل چور سے دا جیب او گریوان ٹرش لے دلے دا وڑای جامعے وی ناغی ورنہ مطالبہ او کا چہ دا قمیص بمنگا وینزو او بے گنڈو او اغی ور تا قمیص راو کتان لکمو اتاس والا پاپلے نوائیو ور تاوی دا سا قمیص تایی ور تاوی کتان ناغوی وبل کتان فاروق اعظم رضی اللہ عنوی کتان پاپلے اللہ سی بے گئی پا خبر بات آئے چواچو لو چکلے قمیص پل لغکو ما تا اخپل قمیص را رہی نخبل جرنیل ورترائے ورتو یانتا ملک العرب وهذه بلاد لا تصلح فيها الابل ویتد عرب بادشاہے او دادا سے علاقہ دے چی دی کی پا اوخ سورلی خلق درس نگنی او بادشاہے نیو قیمتی اسے ورتراوست او پاغی بار یو قیمتی زنی واچو نچکر او لک سات روان شبے ماتا خلو خراوست او ماتا غخبل ٹکڑی چی پکی لگی دری اغا جامعی را ترانے وی مونگ تا اللہ عزت دا دین او دا اسلام او دا قرآن دا وجن را کڑے پا مونگ عزت پا اسنو کی او پا قیمتی سورلو او پا بہترین و جامو کی او گنو نا اللہ رب العزت بدا عزت زمونگ نوالی ادو رب جڑک چے عبداللہ ابن عیسیٰ رحمہ اللہ و ایکان فی وجہ عمر ابن الخطاب خطان اسودان من البکا دا سی تور داغون جور شیو دا دیر جڑا دا وجن د ډېر جڑا د وجن تور داغونه پکې جوړ شو او دا یو دروازه وه حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لکه حدیث پاک کې راغلی حذیفہ رضی اللہ عنہ وی موږ د عمر رضی اللہ عنہ سره ناست نو وی وی ایکم یحفظ قول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنه فقلت انا وی دا اللہ حبیب دا اخیر زمانه د فتنو باره کې سوی لچا دا حدیث یاد کړي نو حذیفہ رضی اللہ عنہ ما ورته وی چې ما ویراله ویرا مخ کې شته زړوري او تا دا خبر یاد کړي نو ما ورته وی فتنه الرجل فی اهله و ماله و ولده تکفرها الصلاه والصيام والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنکر یو د انسان هغه امتحان دی د بال بچ بارکی د مال بارکی د اولاد بارکی کله بیماریږي کله مال کمیږي کله بال بچ مړکیږي نو دو منزونو دو روجو دو صدقی امر بالمعروف و نہی ان المنکر سرا اللہ رب العزت دا کمی پورا کئی نو ای عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی فتنی تپوس نکوم درنا ولیکن الفتنة التي تموج موج البحر آغا فتنی تپوس در نکوم چاپ دا دریاب دا چپو گنتی چپی وی دا سی لکا سمندر چسنگا چپی وی قلت لیسا علیکا منها باس ان بینک و بینہ باب مغلق وہی ما اور توی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فکر مکوا داغ فتنی دے تا سر سکار دستاو داغ پا منس کی خویو بند دروازہ دا قالا ایکسر ام یفتح قلت بل یکسر او اذا لا یغلق ابدا وی خا چیز داغ فتنو دا پارک لکا دروازے منو دا دروازہ با کلاوی کی کماتی گی با اور دروازہ چرو گئی نکلے کلاو کے بے بند کے خوچے ما تا دیکھا نبیاد بندے دو سشوال لے نو حذیفہ رضی اللہ عنہ تا صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب غپٹ خبری دراز خبری نبی علیہ السلام فرمائے لیو چی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوئی نو دے امت تا فتنے نشیرات لے دے امت کی بے اتفاقی نشیرات لے دا پخپل منز کی جنگی دے نش دا امت ٹکڑے کی دے نش اور چکل دا دروازہ ما تشی نبیا با بالکل بندی گنا او اذا لا یغلق ابدا حذیفہ رضی اللہ عنہ تا چاوئے چی عمر رضی اللہ عنہ تا پتہ ہو چی دروازہ سوک دا اغورتے نعم کما یعلم ان دون غد اللیلہ وی دا سے ورتا پتہ ہو لکا سب کما ان دون غد اللیلہ لکا سبا نپس پرا دیش پی نپس رز رازی دا دروازہ سوک دا فتنو ندا بچاو دا پارا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا شہادت پر آغا دروازہ سر آغا دروازہ ماتا شوئے اور آغا شان داسے ہو دیو جن علماء لکلی چی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافتو کو نا دنیا دا آغا مطالبہ کولا نا دا آغا دا دنیا ارادہ لرلہ میکی پہ خبر بانے ادا سی خلیفہ ہو نا آغا دا دنیا ارادہ لرلہ اور نا دنیا دا آغا طرف تا سی ارادہ لرلہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آغا شخصیتو چی دنیا ارادہ ہو لرلہ خود دی مرد درویش دا دنیا ارادہ ہو لرلہ اور دا علوی علوی خزانے فتح کی حافظ زہبی وی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی عمر رضی اللہ عنہ تا دا کسرا آغا خزانے روڑے شوی عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ ورتوی دا بت بیت المال کی دی اغی نفس بے تقسیم عمر رضی اللہ عنہ ورتوی چی لا واللہ قسم می دی دارنگے نہ دا قسم می دی دا اللہ پزاد دا خزانی زد چت دلان دے کی دمنا چی پدی دی وقت تیرشی دا جماعت پا منز کی خوی دا کسرا خزانی دا جماعت پا منز کی خوی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلقیم سو کئی کولے نو کله چې سبا شنور روخت عمر رضی اللہ عنہ داغین آغا پردو چھتا کہ پخوا با خزانی سو اسرا اس پینو ضرور پیسی بوی نو آغا پڑکی دی عمر رضی اللہ عنہ پا جڑا شو عمر رضی اللہ عنہ پا جڑا شو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ارتوی ما یبکی کا یا امیر المومنین فواللہ انہا دا لیوم شکر و یوم سرور وی امیر المومنین نے جاڑ دا خود خوشحالی او دا شکر رد دا جدا دور خزانے با پا مسلمانانو کی تقسیم شی آورتا وی وی حقا انہا دا لم یعتہا قوم الا القیت بینہم العداوت والبغدواء وی تالا پتا دا توی دا خوشحالی رد دا دا خزانے او مال چی چال ملاو شوی دای پا منس کی دشمنی او تربگنی راغلی آغا دوستان او رول دیو بل دشمنان گرزی دلی وی دا با دا دشمنی سبب جوڑی او جڑلی جڑل دمر اللہ رب العزتی تصور کرو یعنی لوی شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا دمر لوی شان اللہ رب العزت ورکڑو اور آغای دمر خوف الہی چل آغای مثال زوائی عزت مندو دنیا کی سوک نشی پیشکو آغای مثال دنیا کی سوک پیشکو لنشی اور آغای واقعات البدایہ والنہایہ کی امام ابن کثیر ذکر کری اللہ رب العزت دبر خوف الہی دبی پزرنو کی روستے ہو چہ دبر خوف الہی دادبل چازرنو کیوں نا تو الحا ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نا البدایہ والنہایہ کے امام ابن کثیر دا واقعہ ذکر کرے چہ وی خرج عمر لیلتا فی سواد اللیل فدخل بیتا فلما اصبحت ذهبت الی ذالک البیت وی تو رشپت یار کی عمر رضی اللہ عنہ دے کور روتو ساری چما سبا کو لاڑم چری کور کی رسیدی اور امیر المومنین پدی کی سکون نفیرا عجوز عمیا یوڑند بڈئی و پکی او پخپو شلوا نو ایما اور توی ما بالو هذا الرجل یاتی کی دادے ول استا کور ترازی وی راتے وی دمر دمر کال او شل دے زما دے خدمت دے پر رضی دادا دا خلافت دورو دل بے زی جارو کولو دل بے او بڑا کولی او پدی کی کلو نہ تیرے دل پدی کی کلو نہ تیرے دل او دمر خوف اللہ رب العزت داغی یعنی پا زڑکے چولیو دیو جنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے روایت کی آوئی اما ابو بکر فلم یرد الدنیا ولم تردہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دنیا ارادہ لرلی وا نے دنیا داغ ارادہ لرلی وا و اما عمر فارادته ہر چ عمر رضی دنیا ارادہ لرلی وچی ددشی عمر رضی اللہ عنہ دی دنیا نش وی گئی خبر دنیا خزانے را کو لاوشی معشومان نتا ور دانن جرا کافر و باز کافر و ملکونو کی معشوم پیدا شی او اخلا کوئی جرا دغه ول مقرر شی د پیدایش سره ورته تنخواه مقرر شی دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قانون نے او ما او تعالی سپختاری دو او کافر و اخلاق خپل قانون چا جوڑ کرو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جوڑ کرو البدایہ والنہایہ کی ابن کثیر ذکر کری چس خلق راغلی تجارت آن مدینی منوری تا نومر رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تا وی ویستا خواہ خاندے چننی منگا سوکی داریو کو ویڈے رخوا نگر دا دوار جلیل القدر صحابہ کرام چی دوار پاشرو مبشرو کی دی دا مسافر سو کی داری کئی دا کم قوم چی دا سے حال وی چی دیو مسافر دا سو کئی دا پارا خلیفہ وقت ولاڑی نو امن برازی کنا برازی ندائی موزم کولو رئیسو کئی مکولا فسمع عمر بکا صبیت فتوجہ نہوہو یو معشوم جڑل نو عمر رضی اللہ عنہ اغا معشوم طرف تا متوجہ شو مور تے ورتوی اتق اللہ تعالی و احسنی الی صبیک مور تے وی اللہ نو یری گا دا معشوم سرا احسانو کدے ولی جاڑی یعنی دا عمر فاروق رضی اللہ زڑنا کلار او دا معشوم دے جڑا سرا بیا لاڑ خپل زیبانے پا موزو دری دو بیا معشوم جڑا شورو کا بے مور تراغے ورتوی دا اللہ نو یری گا دا معشوم جڑا و ما نشپا آخر تور سے دا خود معشوم جڑا بند نشو نو عمر رضی اللہ عنہ ورتوی تو خودے را ناکارا موری تو لشپا دی گور بچے دا جڑا نا بند نکو ناورتوی یاد اللہ بند پی جنیے نکنی جدا امیر المومنین زمون سو کی دا رہی تو الان ویدا دے زد تو عام نا مشغول کوم او دے تو عام غواری ویدا ولی اغی شودو گوختل امور شودو ور کولنا وید شودو نا ممن کولو دا تو لش پیز کا جڑن نویدا ولی وی عمر رضی اللہ عنہ نمو کررائی دا بیت المال نا وظیفہ مگر دا اغا بجی دا پارا چی نمور دا شودو نا کٹ شی نو اس مونگا وید بجی لا وخوی خود شودو نا کٹ کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پزڑا بانے دا خبرا اولگی دا راغ جماعت تا مسجد نبوی تا دا سبا موزی اوکو تیارا کی بے مسکولو وی خلقو دا جڑا دا وجنا دا قرآن شریف تلاوت وان رہے او گد مز بے کولو کل بے پورا سورہ یوسف ختمولو خواغا ویون کو کم شوق اور دن کو کم شوق اس بطول رضی سڑے پا غرو پٹی کے کار کئی حکم مولا دعا یا تا سیواوی نو بس ہر سڑے پا مولا بانے سے شیرے کلے چھ مونگ پا خپل علماء زور ورشویو نو اللہ را بانے کافر مسلط کرے پی گئی پا خبر بانے باجے سڑے با یو مل پن زمیداری پن پا سر دا پٹی نراڑی خوک امام چھتا دعا یا تا سیواوی کنے نو بس اگا امام لوئی رفستاو زمونگا وقت نتی جی گی تا خود دعا یا تو نا سیواوی تو لرز با دکان کے ناس تی نا تنگی خوک امام یا دعا یا تو نا سیواوی بیا وئی رمونگ دا امام نا تنگ شویو بگئی پا حبر یوزل تقریر لارم ماسو تن اگا امام خو موزو کو دور ہوگو بیان دا سنت طریقی مطابق نو آیو مقتدی علوی پدی تی مونگ تنگیو بگئی پا خبر یہ موزی ہوگو دکو بگئی پا خبر بار نو کم قوم چی دا اللہ پا کتاب ہو رہے دو تنگی یو خیو سڑے بیمار دے دا اللہ حبیب فرمائی لی امام تے ویلی تب دا بڑا خیال کے تب دا معشوم خیال کے دا اللہ حبیب بگرو دا ضعیفان و خیال کولو دا نبی علیہ السلام مبارک زمانہ و زنانہ با موز لرات لے دا اللہ حبیب و امائی رادل لرلی چفلانے صورت با پدی موز کی ختموں خود معشوم جڑاو آورم نظوام چی مور ما پسی ولارا دا رازل بے سورا ناکل آ رہی نزاغ صورت نمگڑے پریز رحمت للعالمین خدا سے نہ چیتا پا نور پا دکان کے نتنگے گی پا اجرہ کے نتنگے گی پا گپ شپ نتنگے گی او دا قرآن پاوری دوبا نتنگے گی او مظلوم بس امام دے پی گئی پا خبر بار ہر سڑے پر اخلاص دے دا زمون دے ذلت وجہ پی گئی پا خبر بار ہر سڑے پا خپل امام بانے سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا سی قیرتو ایچی دے جڑا دا وجہ نچانا ہو رہے او چکل موزو شو نود رہ دوی بو سل عمر تباہی دی ویدہ عمر رضی اللہ عنہ دا پار وی کم قتل من اولاد المسلمین سمرا دا مسلمانانو بچو تا بدد دلاسا تکلیف رسید لے وی واو رئی خلقو دا چاپ کور کچی بچے پیدا کی گی دا آغا وقت نبا دا بیت المال دا آغا وظیفہ بکرری وگور یو مور با بچے دا وقت نمخ کی دا شودون نبندے دا شودون نمخ کی بے سوک دا وقت نبندے دا قانون حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جڑ کرے دا قانون حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سکڑو آغای جوڑ کڑو او پا دی ترتیب بانے زمائی عزت مندو دے دے کیا غواقیا علی رضی اللہ عنہ آغا ذکر کڑے یو ذل عمر رضی اللہ عنہ منڈی والے دا مدینی نبار نو علی رضی اللہ عنہ ورتو الائین یا امیر المومنین فقال قد ند بعیر من ابل صدقہ فانا اطلبہ فقال قد اتعبت الخلفاء من بعدک عمر رضی اللہ عنہ دا مدینی نبار منڈے والے علی رضی اللہ عنہ ورتوی سکے وید زکاة غوخانو کی اوخ تخت دے دلے اگر آنی سم آور تو ایزان نفس خلفا دے دیر ستڑی کر دا بسو کیو یو اخرانی دا سی یو درد اللہ دا غی پزر کی چولو دا معاشری پدی اعتبار سر زمائی زد مندو او دا مراغلی دیئے کی چی دا فاروق نمور تا چاہی خیو داور تا رب العالمین و نبی علیہ السلامی خیو اگر خبر ہو ابن کثیر دیئے کی دا واقعی پر روایت سر جدا پا تاریخ کے امام دے عائشی بی بی رضی اللہ عنہ تا چاہوے چی عمر رضی اللہ عنہ تا دا فاروق و امیر المومنین نم چاہی خیو وے نبی علیہ السلام وارتا فاروق میم خیو او اول مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ چی امیر المومنین نمی ورتا خیو نو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آغا عظیم شخصیت ہو او آخر کی ہر کال بحج لتلو عمر رضی اللہ عنہ آخرنی کال بانے دور مستجاب الدعوات موتا کی دا حدیث مونگ لتیر شو دلتم کتابوں نے ذکر کرے چی آخرنے حج ہو کو نو حج نشراش منا ندی پلے اخر لازی ابتح ورتا ہوئے و محصب ورتا ہوئے ناغذ ہے کی دا سی دا گیٹو یا ٹوکے جوڑ دا او باغی پریوتو لا سی اللہ لپورتک الفاروق اعظم دا دا خوف الہی اغا نتیجو او اللہ تجاڑی و یا اللہ زمان عمر کمزور شوے قوت میں کمزور شو او رعیت میں دی دنیا گڑ گڑ کے خور شو او زی اریگا مسینا چاہتا حق نرسی الہ العالمین مازان طرف توالی دا آخرنے حج دے او دا حج نا دا فراغت نا پس دعا غواڑی او دبر گر مستجاب الدعوات دے ذل حجی پلسم بانے دو لسم دیار رسم بانی لد حج احکامات ختم شی نداغی نا پس سوال کئی بیا تقریبا یا ورطا مزل خمدنی منوری لو او دا ذل حج چی ختمی دا بیا ورطا شہادت ہم بلاو دور مستجاب الدعوات آخرنی حج کے اللہ نے سوال کو جی الہ العالمین زما ریت خور اور شے زیریگم چی چاہتا سے نہ حق نہ رسی مازان طرف تو والے دا مسئلہ دا چی رخو فلاحی دو وجنہ دا مرگ سوال جائز دے دو دنیا دا مصائب دو وجنہ دا مرگ سوال بن کے یو دعا یو غختا چی اللہم انی اسلک شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد رسولک و فاستجاب اللہ له ھذا الدعاء وجمع له بين هذين الامرين الشهاده في المدينه في المدينه النبويه سوال یو کچھ یا الہ العالمین مرگ در نہ شہادت واڑ او د محبوب په دی وطن کې واڑ ذکر یو حدیث د موطا کې راغلی چې د شهادت د مرگ نه پس لوی مرگ مرگ د مدینه منوره د شهادت د مرگ نه پس لوی مرگ څه دی هغه مرگ د مدینه منوره دیو جنڈے رولیاء و بزرگان اغید مدینی منوری کی وفات ور تراغلے پا دی تمنا والے موتا دے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی دا حدیث تے چی دا شہادت نفس لوی مرگ دا شہادت نفس لوی مرگ سدے اغا مرگ دے دا مدینی منوری فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا سوال کولو الہ العالمین مرگ در نہ دا شہادت غوار او استاد حبیب پا دی وطن کی غوار او دا حج نہ پس سوال کئی دا سی دا گٹو ڈیرے جوڑ کھڑے ولا سی پیخیو او پروت ہو اللہ تے جڑ او دور مستجاب الدعوات تے چی دغا میاش لا ختم نہ دا و شہادت پر تے ملاش بس چراغے نو دا سبا پا مسکی ابو لؤلؤ فیروز یو ایران مجوسی کافر غلام خدا دعائے مکڑے ہوا دا سی خلق دعا گانے اللہ وی الہ العالمین زما شہادت دا اغا چاہ دلا سمو کر رہے چی تالے یوزل دا تندے پس مک لگو لے یعنی مسلمان دا سوال کرو چی الہ العالمین دا اغا چاہ دلا سم شہادت ممو کر رہے چی دا یوزل تندے در تا پس مک لگو لے دا دا مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ غلام پا دبانے اغویلی چی دور ممال ماہانا و افتوار راکے نو دے راغ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو وی چی ماں مانے میں مالک دور دور مکرر کڑی ورتے وی تالا سس کسبو نزدے وی دارا تزددی دا زددی دا نو ایتو خدور ہو نرمندی چی دے مالک در والی اسم کمیخ پس دا ظالم کافر در لکی وی چی گورا دا آقا خلیفہ دے چی ار چالا عدل و انصاف رسائی خو مال رون رسول نو یو خنجر جوڑ کو آو آغی دوار طرف تیرو آو دا زہرو بی ولا ورکی دا زہرو بھی ولا ورکی او فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ته سبا په مز ولاو او په مز کې دری گزارو والو ورستو صفونو والو ته پتاونه لګی را او دغه ظالم چې بیا تختیدو دیار له صحابه کرام نور موال خود صحابه عجیب صفو عالم مجاهدین صفو دیار لس کسان اوال خو صف ندل د تخت مکمل او نش اخر کې صحابی پی سوروا چول چې دې پوښو چراغیر کم نزان زبح او دغه دیار له صحابه کې شپک شهیدان شو رسو صحابه کرام ته اس پته ونه لګی دا دغه عمر پته ونه لګی دا چې د فاروق اعظم رضی الله عنه आवाज نه اوریدو فاروق اعظم رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مخلقو او هغه مختصری طریقې سره موزو مختصری طریقې سره موزو او یو لوی درد مسلمانانو ته ورسېدو په دی باندې اغه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کوم ځای کې حدیث د بخاری شریف کې راغلی راشه ترستو صفونو کوي دراشه وګوره دا د چا د لاس زو والي شو عالم الغیب نه وره کرامت د ولی یو کرامت ته یو علم غیب ته کرامت د اولیاء کرام او حق ده علم غیب ورته ثابتول کفر نه ویږي په خبر باندې یا خو هغه فاروق اعظم رضی الله عنه چې د مسجد نبوی په منبر ولاړ دی او یو لخکر لیګل نهاون دلاکه تسون ملي لري او لخکر باندې دشمن راتلو نو په منبر आवाज کوي یا ساریت الجبل حضرت ساریه رضی الله عنه دا هغه لخکر امیرو وی ساریه دی غر طرف لشه هغه आवाज ګور الله ورو رسول او دا به اختیار आवाज مرقات کې مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلق له تقریر کوله په کې دا خبره شروع کا نظر چا دې رغب نو شو کولې زموږ استاد څنګه دې مامان خونو چرته په زور ور اچھا غږ نو کولې دا مو یا هم سره مخاطب یا د ساریه سره خبره شروع کی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ چون کی هم عمر صحابی دے آ ورته وای چې حضرت عمر فاروق دا پتا سلی ونته براغه یا موږ سره خبره کې اورته په هنه شم به اختیار مې دا الفاظ الله دخلین رئیس یا خو هغه فاروق اعظم رضی الله عنه دې چې سو سو مل لری نظر لګي او आवाज کوي او یا پړومبي صف کې پچړو والو اور تپ ته نه لګي چې چا والو ویګه خبره نه یو کرامت دې د ولی یو علم غیب دې کرامت دې ته وای د الله په قدرت د ولی د صحابي د لاس یو کار الله سرګن کی آغا سرگندون کی اللہ خود ولی پاک عزت خلق لخکا رکھے کرامت و معجزہ خارق العادت شی توئی یعنی دا عادت نہ خلاف یو کارو شی او داغی کون کے سوک وی اللہ رب العزت وی خوچ دا نبی پا لازبان ناشنا کار سرگن شی غیت معجزہ وی او دی او باشریت ولی چی اغا پا ایمان او پا عمال صالح و موصوف دے داغه د لاسه چې یو کار ناشنا سرګنشي غي ته کرامت وای او کدی یو فاسد فاجر د لاسه یو کار سرګنشي غي ته جادو وای بیگې په خبر وای یو سره ایمان کامل نه دی فاسق فاجر دی سیرت او صورت د شریعت نه خلاف دی او ناشنا ناشنا کارونه کوي نو دا به نجومی وی کاهن بوي جادوګر بوي دا کرامت نه دی بیگې په خبر د متبع د شریعت د لاسه چې ناشنا کار سرګندي نو او دا عادت نه خلاف دي ته وی کرامت هغه عمر رضی الله عنه چې سونه ملي نظر لګي او واس کوي بیا په صف کې واله شو پته ورته نه لګي دیار له صحابه نور موال عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ماکم جه کړي او کیسه نه بخاری شریف حدیث ته هغه درسته صفونو نه راغې ورته وی امیر المؤمنین حاضر وی ته دا وګوره چې او واله ناغت چې ساده رچت کوي دا خو هغه کافر مجوسی غلام نه فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وی اللہ تعالی رحم دنوی چې زما شهادت دی او مسلمان د لاس نه وکړ بلکې دا یو کافر مجوسی غلام مجوسی غلام او بیا دا وخت کې دا غي اخر یو تمنا دا غم الله پورا کا اخر کې خپل بچی ته وای دی په بچو کې بهترین بچی دی ابن عمر رضی اللہ عنہ ورته وی لاړ شه ارمانونو خطول پورا شو شهادتم حاصل دو والده مرگم دخل حبیب په وطن کې راغله خلار شاه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته ووي چې عمر سلام کیدا سے بنوي چې امیر المؤمنین سلام کوي زو امیر المؤمنین نیم ورتبوی چې حضرت عمر سلام کوي او سلام نفس وای چې ستا په حجره مبارکه کې کمال د دفن زې را کو د خپل حبیب په خوا کې اته اسمه کثیر موتاد امام مالک رحمت الله علیه ګراغلی بی بی عائشه رضی الله عنها ما خوب لیدو د الله حبیب او دا شیخین خلفای راشدین لا ژوند دي چې زما په دې حجره کې د سوار لسم ادریس بغمیه کې بادی ګره رالی او په دې ځمکه کې ورپټ شو وی ما خوب بیان کو صحابه او تزور علم الله ورکره حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته وی بچے استاد دی خوب د تعبیر وخت لانه خوب د مو بیانوا وی چکل الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو زما په حجره کې دفن شو وی را لې دا پاغ دروس پګمو کې او دا پکې بهتر را وی مس پګمې سوکوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر مس سوکوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چلاړه بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کور کی جڑن ذکر دا اولیا صدمہ و مسلمانانو تا ورتوی زما والد سے سلام کئ او سلام نہ پس درخواست پیش کئ چیزا خستا سو حق دے استاد سو کور استاد سو حجرہ مبارک کلا تے قبر دے پار زے واڑی بی بی ورتوی دا ہما جان لا سنبھال کڑو کورن پخپل زان با فاروق اعظم تے فضیل وروال ور کو میما اجازت چکلے بچے را گدی دے پار اگلی والد کی س جواب برازی ابن عمر رضی اللہ عنہ چراغ اور تو بچی سے پیغام دراڑ وی اجازت یو کو نو فاروق اعظم لاس پور تک لو یا اللہ دا خیری تمنا وا اخیری ارزو وا دا مست رحم و کرم دے چ پورا دے وګور دا عدل و انصاف تو ور توئی اجازت خو یو کو او زما دا مرگ نہ پس ب دوبارہ اجازت واڑے اسے نہ زمانہ وجی نے کڑے او تی بن نس پکینی نو زما دا وفات نہ پس کی اجازت کو نو دفن بنے کی ورنہ بام قبرستان جنت البقیع کے میں دفن کی لیکن صحابہ کرام دا اللہ بندگان الوی شان دے دے فتنو دور دے اللہ عزم و استاس ہو دے تمام امت دی ایمان دا اخلاق ہو دے حفاظت و فرمائی یو گر دام فتنہ دا چنن رستنے امت را پاسے دلے او پا مخکنو کی عیبو نگڑی سو کم چدا سے ڈلا دا سے شخص دا سے طالب او دا سے ملا پا شکل کے میں پیدا کو چزان نمخ کی علماء پسے دزان نمخ کی صحابہ پسے آئے مو پس اس پک اس پورے او بدر دی وی پوہ شئی جدا گمراہ دے او دا بیدی ندی دیکھیں خبر پوہ شئی جدا بیدی ذکر دا دید مخکنو خلقو پا مونگو تاسو دیر لو احسان دے کاغی قربانی نوے کڑے نو مونگو تاسو لبا دا دین سنگر رسے دا صحابہ قربانیوں کا ور پسی تابعین قربانیوں کا بیا تب تابعین قربانیوں کا بیا علماء دیوبند پسمر نازک حال کے چی انگریز راغ پدے ملک مدارے سے لڑول جماعت لڑول علماء قتلول فدمر نازک دور کے اگئی قرآن و سنت والا علم منگو تسل رو رسول اس کو منگو دارشو جی بھائی علماء دیو بند داسی دی داغی نمخ کی علماء داسی دی ندام دین اما غٹا ناشکری چیتا پیدا کئی دقا قرآن و سنت علوم دقا دی ایمان او دایا خبری دا دی مخ کی امت پا قربانی سر منگو تسل میں او دا دا قیامت پا علاماتو کرے تاسلا درس کی تیر سل پینزل لسنخ دا قیامت پا علاماتو کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری یا دام دے چی ہر کور با دا ڈولو سرنا مرکش نن حاغ اجرہ اجرہ نا دا چی پا گٹیوی او ڈنگا ڈنگا لی او خون دا مونگ دی کری گرو لنور کئی چی ڈنگا ڈنگا و لکی لی نا پوی گئی پا خبر با او بیا دور اگورا اید آباز کافرم کدی نوی که ڈولو سرنا اوری نو پدا سی اوری چی بل گاونڈی پی نتنگی دا شان دا کنر او دا چی یو دکان کی نو نجمات کی سوک مسکولے شی ورسرخ لزدول از دکانو نو بخام خواہ پریشان ہے نو دا خوکے اسڑے پا اسلام نو پوی دا اخلاقو نم خلاف خبر اب یادا کا خلقم وی زمون پا کار کی خیر و برکت نشتا وی زرو کی می سکون و اتمینان نشتا نو سکون و اتمینان با دا کم زین راش یو دام دا چی دا قیامت علاماتو کی چیر شیب دا ڈولو سرنا مرکز جوڑ شی او دویم پاغی کی یو دام دا چی اخیرنے امت برا پاسی مخکنو پسی با بدر دیوائی اخیرنے امت برا پاسی مخکنو پسی با بدر دیوائی اعلان کی اخیرنے دا مخکنو مقام تکل رسی لیش آخو دا اللہ حبیب فرمائی لی دی پا لوگو رہی یو مثال لوگو رہی دا اللہ حبیب فرمائی وی کی او کس نن را پاسی او خو حلال مال لے او دزر پا اخلاص او لگئی او سور مال لے دو حد دا غرم رسر زر دی دو حد دا غرم رسر زر دی او دمر حلال سر زر چالے ملاو شن او دخ پا اخلاص سر دا اللہ پا دا غرم رسر زر دی دو حد دا غرم را سرزر دی او دمر حلال سرزر چالا ملاو شل او دخو پا اخلاص سر دا اللہ پا دینو لگول و صحابو چی یو سیر اربش لگولی دا غا یو سیر اربش مقام تا نشی رسی دی زکا مال لگولو والا خوب پیدا کی فاغ درد و فکر با کم زین پیدا کی کم درد و فکر چی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پسینے کی کم چی دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پزرونو کیوں دا اللہ حبیب فرمائی دی کتاسو کیو کسر آپاسی و دا سوہد دا غر عمرہ سر زر دا اللہ لا رکو لگول صحابہ اکرامو چی غیو سیرا و دو سیرا او دڑائی کجوری اور بشر اوڑی اغا مقام تنشی رکھے دے زکا مال لگول والا خوا پیدا کی خوا غا درد و اخلاص نشی پیدا کولے کم چی اللہ دا خپل حبیب دا مرگورو پزرونو کی دا خپل حبیب دا صحبت دا وجنا کم اخلاصی خیر خپل حبیب د صحبت د وجنا کم اخلاصی خیو او د صحابو باندې لان توان د الله په حبیب اعتراض ور علماء وای ک صحابو کې قاضیانو کونو علماء پکې مونږ تاسو عالم له مولا صحبت غا سر دم رره د چا صحبت کې ناستو د سید الانبیاء په صحبت کې ناستو دې په خبر او هغه صحبت کې ناس او یو صحابي را روان چا ورې کوم زیر را لې ویا غزین را عالم چې جبرئیل هم ډېر عاجز یې سره رسی دې په خبر اللہ دا حبیب خو آغا مبارک مجلس ہو جبریل امین دا آغی تمنا بکولا او جبریل امین با آغی لفا آداب و پا احترام سر رات لو مدا دا اللہ دا حبیب دا صحبت و دا مجلس کسانو اللہ رب العزت دی زمگو استاسو پزنو کی دا صحابہ اکرامو دا دین دا مشرانو دا مخینو مسلمانانو سرمین و محبت پیدا کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین سبحانک اللہ و بحمدہ